Íme 10 egyszerű angol mondat alapvető szavakkal. Ed, hello, how are you? Szia, hogy vagy? My name is Anna, a nevem Anna. I like pizza. Szeretem a pizzát. Where is the bus stop? Hol van a buszmegálló? This is my book. Ez az én könyvem. I have a dog. Van egy kutyám. It is a sunny day. Napos nap van. Jocz, can you help me? Tudsz segíteni nekem? I live in Budapest. Budapesten élek. D, thank you very much. Nagyon köszönöm.